bongo ya mama esila te sanza mwambe ya semi ako batelai butu na moi ako kengelai ako misinga boye na komi moto nini na sala pona botondie a mama mon premier amour. Mama, Botondi, Mama.